Jestem tutaj ponownie, słyszysz brat, starą szkołę. Chociaż los mnie potapiał, to ja nie utonąłem. Witam ziomek po przerwie, jestem tu i nie pękam. Weź przypomnij to sobie w tych ponurych momentach. Nie chcę krwi mieć na rękach, wolę prawdę na ustach. Moi ludzie wciąż siedzą, mało kto na przebudkach. Chyba znów się uśmiecham, trochę lżej jest na duchu. I stopniała już nieco lista moich zarzutów. Mało się pozmieniało, jestem tu po 2 latach. Ciągle sercem z ziomkami, których los poharatał. Niczym się nie przejmuję i krytyka mi spisa. Znowu listę sukcesów trzeba będzie podpisać. Jestem jak heroina, z którą nie możesz skończyć. Na tym ziomuś na szczęście podobieństwo się kończy. To mi było pisane, tego paktu nie zerwę. Też myślałem o tobie, teraz witam po przerwie. Znowu wracam po przerwie, niosę ludziom nadzieję. Dobrze wiem, że czekałeś, nie mów mi, że tak nie jest. Możesz czuć się spokojny, teraz jestem w pobliżu. Pluję w twarz tym, co chcieli mnie zobaczyć na krzyżu. Znowu wracam po przerwie, niosę ludziom nadzieję. Dobrze wiem, że czekałeś, nie mów mi, że tak nie jest. Możesz czuć się spokojny, teraz jestem w pobliżu. Pluję w twarz tym, co chcieli mnie zobaczyć na krzyżu. Znów się czuję szczęśliwy, chcę ci to dedykować. By opisać to ciężko znaleźć właściwe słowa. Ten świat wychował drania, niech się leje czym pim. Wciąż tu jestem i jakoś ziomuś dobrze mi z tym. Zaciągam się wolnością, wypuszczam biały dym. Włączam zapach kobiety, mój ulubiony film. Znowu witam na blokach, jestem tu prezydentem. To niektórym tym cipom wcale nie jest na rękę. Wracam z biegła chłopaku i przyprawiam od zadał. To najtrudniejszy syf, jakim życie cię stawia. Kawał czasu już minął, czuję się doskonale. Odpocząłem już ziomuś, jestem gotów iść dalej. Ty nie szalej tak więcej i pamiętaj o planach. Droga wprost pod kryminał nie jest skomplikowana. Teraz patrzę ci w oczy i przytulam cię, baby. Uwierz mi, że tęskniłem, znowu witam po przerwie. Znowu wracam po przerwie, niosę ludziom nadzieję. Dobrze wiem, że czekałeś, nie mów mi, że tak nie jest. Możesz czuć się spokojny, teraz jestem w pobliżu. Pluję w twarz tym, co chcieli mnie zobaczyć na krzyżu. Znowu wracam po przerwie, niosę ludziom nadzieję. Dobrze wiem, że czekałeś, nie mów mi, że tak nie jest. Możesz czuć się spokojny, teraz jestem w pobliżu. Pluję w twarz tym, co chcieli mnie zobaczyć na krzyżu. Znowu wracam po przerwie, za tych więziennych murów. Ciągle dźwigam ze sobą przekaz szczery do bólu. Ten największy ze szczurów znów się wydostał z klatki. Mam się dobrze i nadal zapisuję te kartki. Pewnie to po niektórych martwi taki stan rzeczy. Stoją w kącie i faktom nie wychodzą naprzeciw. Chwytam pióro i zeszyt, żeby znów to opisać. Masz tu coś jak podręcznik do ulicznego życia. Smokłem do suchej nitki, chyba kojarzysz czemu. Ciągle ciągnie się za mną nawałnica problemów. Może mógłbym być inny, wziąć się za jakąś pracę. To nie dla mnie wszystko, to widzę nieco inaczej. Odnalazłem się w końcu, tutaj jest moje miejsce. Idę dumnie z tym syfem, który chwyta za serce. Tutaj jestem od zawsze i przedzieram przez ciernie. Daję radę, ponownie witam ziomuś po przerwie. Znowu wracam po przerwie, niosę ludziom nadzieję. Dobrze wiem, że czekałeś, nie mów mi, że tak nie jest. Możesz czuć się spokojny, teraz jestem w pobliżu. Pluję w twarz tym, co chcieli mnie zobaczyć na krzyżu. Znowu wracam po przerwie, niosę ludziom nadzieję. Dobrze wiem, że czekałeś, nie mów mi, że tak nie jest. Możesz czuć się spokojny, teraz jestem w pobliżu. Pluję w twarz tym, co chcieli mnie zobaczyć na krzyżu. Nawijak Tomasz Hadad. Tomasz Hadad. Tomasz Hadad.